राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में वैशाख शुक्ल द्वितीय नवमी विक्रम संवत 2054 16 मई 1997 को प्रातः लगभग 8:30 बजे यह प्रवचन हुआ। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। की प्राप्ति के लिए मिला है। हाँ जी। और दूसरी तरफ आज सुबह के सत्संग में आपने बताया कि भाई शरीर तो जड़ है, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति कैसे संभव है, इन दोनों बातों का कैसे समन्वय हो ये आप हमको बताइए। जड़ के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो तो मानव सिद्ध हमको मिला ही क्यों? देखो एक मलाई की बर्फ बनाने की मशीन ली, तो मशीन क्यों ली? मशीन से क्या फायदा? मशीन किस लिए है? मशीन से फायदा क्या? क्यों पैसा दिया, क्यों खर्च किया? कि मशीन से बर्फ बनाएंगे, बिक्री करेंगे, उससे लाभ होगा। तो मानव शरीर एक मशीन है, इसके द्वारा साधन होता है। तो साधन क्या होता है? जड़ता का त्याग, चिन्मयता की प्राप्ति। ये मनुष्य शरीर से होता, दूसरा नहीं कर सकता। आप बताओ कौन से ही करेगा? पशु पक्षी करेगा, वृक्ष करेगा, कौन करेगा? जड़ के द्वारा नहीं होता, जड़ के उपयोग से होता है। उपयोग किया जाए तो संसार में उपयोग की महिमा निंदा है। विद्या विवादाय धनं मदाय शक्ति परेशां परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीत वेतर ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या पढ़ते हैं तो विद्या किस लिए? के विद्या विवादाय, विद्या के द्वारा दूसरों को परास्त करेंगे, हरा देंगे, ये विद्या विवादाय। और धनम मदाय, धन किस लिए? मद के लिए। हम धनी है, ये सब निर्धन, हम बड़े धनी हैं। और शक्ति के दूसरों का नाश करने के लिए, अपना रोब जमाने के लिए। ये किसके होता? खलस्य, ये दुष्ट के होता है। और सज्जन के ज्ञान आए, विद्या होती तो ज्ञान के लिए, धन होता तो दान के लिए, और शक्ति हो तो रक्षा करने के लिए। तो धन की महिमा हुई, धन के उपयोग की महिमा हुई। धन मिला घमंड मद के लिए, वो धन धन घमंड मद में उपयोग किया तो पतन हुआ। और वही धन दूसरों के हित के लिए, दान के लिए किया तो दूसरों की रक्षा हुई। ऐसे शक्ति है, कोई पद मिल गया, अधिकार मिल गया राज का, तो अधिकार मिल गया दूसरों को दुख दिया, शोषण किया, और वही अधिकार दूसरों की रक्षा करी। तो अधिकार की महिमा है, उस उपयोग की महिमा है। तो शक्ति परेशान परिदुष्ट के बाद होती है, तो मनुष्य का शरीर मिला है उससे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, मनुष्य के शरीर के दुरुपयोग सदुपयोग से होती है। मशीन से पैसा पैदा नहीं होता, मशीन से जमती है बर्फ, उस बर्फ के कारण से पैदा होती है, या मशीन कल्याण कर देगी, मशीन पैसा पैदा कर देगी। मशीन से हम बर्फ जमाएंगे, उस बर्फ की बिक्री के समय होगा, तो वो बर्फ की मशीन की महिमा है, वो मशीन की महिमा मशीन के द्वारा पैसा हो जाएगा क्या, मशीन से खुद से। ऐसे मनुष्य शरीर एक मशीन है, इसका सदुपयोग किया जाए, दूसरों के हित के लिए किया जाए तो कल्याण होगा, इस शरीर से नुकसान किया जाए, दूसरों का हित किया जाए तो नरक होंगे। ये तो बहुत बार कहा है कि मनुष्य नरकों में जा सकता है, स्वर्ग में जा सकता है, वैकुंठ में जा सकता है, जीवन मुक्त हो सकता है। तो शरीर ही थोड़ी है, शरीर के उपयोग की महिमा है, तो इसके उपयोग से परमात्मा प्राप्ति हो जाए। अब पशु के उपयोग से क्या होगा, गाय बहुत पवित्र है, गोमूत्र भी पवित्र है, गोमूत्र भी उसका पवित्र है, तो पवित्र होने से क्या गाय होने से मुक्त हो जाएगी। ये सदुपयोग करने का, भगवान के साथ संबंध जोड़ने का इसमें एक सामर्थ्य है, इसमें एक शक्ति है कि भगवान के साथ संबंध जोड़ सकता है ये, तो इसलिए मनुष्य शरीर की महिमा है। मनुष्य शरीर से कैसे होगी प्राप्ति, शरीर के द्वारा कैसे हो जाएगी, शरीर के सदुपयोग से होगी। समय है इसका सदुपयोग दुरुपयोग, रामायण में आता है सबके सबसे उत्तम शरीर कौन सा है, तो कहा कि सबसे उत्तम मानुष देही। ध्यान देकर सुना आप लोग, सबसे उत्तम मानुष देही, जीव चराचर जाचत जेही, चर अचर सब मनुष्य शरीर को चाहते हैं। मनुष्य शरीर किस शरीर को कैसी है, मनुष्य शरीर से क्या होता है कि नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी ज्ञान विराग और भक्ति, छह चीज बताई, 184 सात है, नरक के अंतर्गत है, तो सात चीज प्राप्त होती है, तो उसमें संबंध पहला नंबर है नरक, तो नरक की प्राप्ति हो जाए ये महिमा है। मनुष्य की महिमा कई के दुर्लभ शरीर है, कैसा बढ़िया है, किसे नरकों में जा सकते हैं, ये महिमा वही सबसे मानव से ही दुर्लभ, वो क्या है कि नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। तो मनुष्य शरीर से नरक भी होते हैं, स्वर्ग भी होते हैं, मुक्ति भी होती है, ज्ञान भी होता है, वैरागी होता है, भगवान की विशेष भक्ति भी होती है। तो नरक क्यों लिखा, मानव शरीर की महिमा में नरक लिखा, नरक जहां मनुष्य दुर्लभता बताई, मनुष्य शरीर की महिमा बताई, वहां पहले नंबर नरक का आया कि बढ़िया स्वर्ग है, क्या गए नरक हो जाए इसे, तो नरक हो जाए इस वास्ते महिमा है, इसका उपयोग अच्छी तरह से किया जाए तो मुक्ति हो जाए, और दुरुपयोग किया तो नरक हो जाए। तो वास्तव तो मनुष्य शरीर की महिमा हुई, उसी उपयोग की महिमा हुई, करो शंका करो। तो मानव शरीर से कल्याण कर सकते हैं, मनुष्य शरीर से कल्याण होता हो तो मनुष्यों का सबका कल्याण हो जाना चाहिए, मनुष्य शरीर तो सब जीवों को मिला हुआ है, गर्भपात करो चाहे हत्या करो चाहे गायों को मारो, मनुष्य से कल्याण हो जाएगा, हो जाएगा। आप बताओ मनुष्य से कल्याण हो जाएगा क्या, महान महान हत्या करते ही मुझे कल्याण हो जाएगा, महान नरक होंगे, यदि रक्षा करोगे तो कल्याण हो जाएगा। तो महिमा शरीर की नहीं है, नहीं है, नहीं है, महिमा है उपयोग की, वो उपयोग मानव शरीर से ही होता है कि जिससे कल्याण हो जाए, ऐसा उपयोग मनुष्य शरीर से हो सकता है। मनुष्य शरीर के बिना भगवान को कोई मेरा कह सकता है, मनुष्य ही भगवान को मेरा कह सकता है, क्या पशु पक्षी कह सकते हैं, क्या नरकों के जीव कह सकते हैं, क्या वृक्ष कह सकते हैं, क्या जल के जंतु कह सकते हैं, क्या पृथ्वी पर घूमने वाले कह सकते हैं, क्या आकाश उड़ने वाले कह सकते हैं कि भगवान मेरे हैं? तो मनुष्य शरीर की महिमा है मनुष्य शरीर के सदुपयोग की, न कि मनुष्य शरीर की। इस शंका करो इतनी हो सके, जड़ के द्वारा नहीं हो तो मैंने क्या कहा, आप मानव शरीर से जड़ से उपयोग करते हैं तो परमात्मा की प्राप्ति हो गई तो शरीर के सदुपयोग से हो गई। आप अभ्यास करेंगे, अब देखो मार्मिक बात बताता हूं, अभ्यास करेंगे तो अभ्यास से परमात्मा प्राप्ति नहीं होती, एक खास चीज है। अभ्यास से एक अवस्था बनती है, अभी अवस्था है उसी दूसरी अवस्था हो जाएगी, अवस्था से अतीत आप अभ्यास के द्वारा नहीं हो सकते। अभ्यास के द्वारा एक रस्य पर चलने का योग्यता आ जाएगी, आप रस्य के ऊपर चलते आ जाएगी योग्यता। तो अभ्यास से एक अवस्था बनती है, अभ्यास से तत्व की प्राप्ति नहीं होती। हमें मन लगा अभ्यास से होगी, अभ्यास से अवस्था बनेगी, वो अवस्था अच्छी बनी से उधर पड़ेगी। शरीर से विद्या से बहुत बड़ा उपकार हो सकता है, और इस शरीर से बम बनता है बुद्धिमानी से, जैसे एक साथ में लाखों का नाश कर दे, ये भी तो मनुष्य शरीर की है। गायों के लिए ऐसे मशीन बनाई जाए जो लाखों गाय खत्म कर दे एक साथ मशीन से, और मशीन से कपड़ा बन जाए, मशीन से जला आ जाए, ऐसे मनुष्य रेल चलती है। तो मशीन की महिमा हुई, मशीन के सदुपयोग दुरुपयोग की महिमा हुई, सदुपयोग की महिमा है, दुरुपयोग की निंदा है। तो मानव शरीर की महिमा ये ठीक है, और मनुष्य के द्वारा परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी तो मात्र मनुष्य को परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। मनुष्य तो मिला नहीं है, शंका करो हर एक परिस्थिति का सदुपयोग दुरुपयोग दोनों होता है। निरोगता का भी सदुपयोग दुरुपयोग, रोगी अवस्था का भी सदुपयोग दुरुपयोग, धनी अवस्था का भी दुरुपयोग सदुपयोग, बिल्कुल दरिद्रता का भी सदुपयोग दुरुपयोग। त्यागी होते हैं उनके पास में कौड़ी भी नहीं होती, पैरों में जूती नहीं, सिर पर छाता नहीं, कपड़ा नहीं, अंतिम दाम नहीं, क्या उसका कल्याण नहीं हो सकता? क्या ऐसे दरिद्र कल्याण होता है? दरिद्री और वृद्धि की अवस्था दोनों एक है। एक दरिद्री है, उसके पास जूती नहीं है, छाता नहीं है, दाम भी नहीं है, कपड़े फटा हुआ है। एक वृद्ध है, उसके पास छाता नहीं है, ना जूती नहीं है, पैंट दाम भी नहीं है, अवस्था दोनों की एक है। एक दिन भोजन करता नहीं है, एक दो अन्न मिलता नहीं है, भूखा में दोनों में क्या फर्क है? सुबह अन्न नहीं मिला वो भूखा है, और एकादशी वो भी भूखा है, क्या दोनों की एक दशा है? तो भूख का सदुपयोग करने से कल्याण है, भूखा मनुष्य कल्याण हो जाएगा। सदुपयोग दुरुपयोग मनुष्य अधीन बात है, सदुपयोग करे दुरुपयोग करे मनुष्य आदि स्वतंत्रता है, तो इसे कल्याण हो जाता है। तो मनुष्य शरीर की महिमा है मनुष्य शरीर का उपयोग किया जाए तो, और में ऐसा उपयोग होता नहीं। क्या ज्ञान भक्ति ज्ञान वैराग्य स्वर्ग ये प्राप्ति और शरीर हो सकती है? तो जिस मनुष्य शरीर से नरक स्वर्ग अपवर्ग भुक्ति हो जाए उसे नरक भी हो जाए तो मनुष्य शरीर नरक नहीं होता। जितना नरक है 84 लाख दुख है वो सब मनुष्य शरीर में किए हुए पापों का फल है, 84 लाख जोड़ी, और जितनी दुख है वो सब मनुष्य शरीर में किए हुए पापों का फल है, और तो भोगियों नहीं है। तो मनुष्य शरीर की महिमा है, मनुष्य शरीर के उपयोग की और दुरुपयोग की निंदा है। तो मानव शरीर की महिमा ये बात ठीक है, और जड़ता के द्वारा थोड़ी होती है, मशीन के द्वारा पैदा हो जाएगी। रुपया मशाल ला रख दो, उसका उपयोग किया जाए, बर्फ जमाई जाए, उसे बेची जाए, पैसा हो जाएगा। पर मशीन से हो जाएगा पैसा पैदा, बड़ी बड़ी से उसे बर्फ जमा सकते हैं, मशीन से काम खराब भी कर सकते हैं, बिजली से सब काम होते हैं, बिजली से कपड़ा ही धो लो, बिजली से मशीन चला लो, कपड़ा धो लो, चाहे भोजन बना लो, चाहे बस लेटे गाड़ी चला लो, मोटर चला लो, ये भी कर लो, और मशीन दे मुर्दा जला दो, जा करके मुर्दा बटन जोड़ा मुर्दा जल जाएगा मशीन से, बर्फ भी जम आ जाएगी, हीटर भी चल जाएगा। क्या बिजली से हीटर नहीं चलता? क्या बिजली से बर्फ नहीं जमती? तो बर्फ की महिमा है, बर्फ में आप सब आप जमा से बर्फ जम जाएगी, या उसी से हीटर जल जाएगा, आग लग जाएगी। तो बिजली की महिमा नहीं है, सदुपयोग की महिमा है। ऐसे मानव शरीर का सदुपयोग किया जा सकता है, और शरीरों में सदुपयोग नहीं होता, भोग योनी है, और इस बात इस मन शरीर की महिमा है। अब शंका करो, जो संदेह हो फरमाओ। नारायण नारायण नारायण नारायण, देखो नारायण नारायण नारायण नारायण। आज सुबह मैंने खोल करके बात बताई, मन में आ गई, कर्ण निरपेक्ष कर्ण सापेक्ष की बातें बहुत कही मैंने, बहुत कही, पुस्तक भी लिख दी, साध्य और साधन है क्या, साध्य और साधन पुस्तक है, आप देखो। तो अब उसमें पुस्तक बताई, वही ये बात बताई, कर्ण सापेक्ष कर्ण से ही होता है, बात नहीं है। मैंने बताया कि जो ममता है ये ममता बांधती है, उसमें कहते हैं ममता बांधती, ममता में दान पुण्य कैसे होगा, अपना धन होने से, धन होने से तो दान होता, श्राद्ध होगा, तर्पण होगा, दान होगा, तो धन की धन में ममता नहीं तो कैसे करेगा। अच्छे पढ़े लिखे साधु से मैं जवाब दे नहीं सका, ममता से ही होता है, ममता नहीं तो कैसे होगा। तो ममता से होता है, त्याग से होता है, ममता में श्राद्ध कैसे करेगा, तर्पण कैसे करेगा, दान कैसे देगा। मैं तो समाधान नहीं कर सका, आपने कहा दोनों निर्ममो निरहंकार से शांति वधिक स्थिति, गीता निर्मम कहती है। ममता वाला होगा तभी दान होगा, रहेगी तभी दान होगा। हाँ, तो ममता रहती जब दान होगा, पर ममता से होता है कि उदारता से होता है, ममता से होता है कि त्याग से होता है, ममता से हो जाएगा तो कृपणा आदि उसे कल्याण हो जाना चाहिए, दान में उसका धन तो है। उनकी ये शंका थी कि ममता के बिना साध होना दर्पण होगा, दान वो हुआ ही नहीं, तो ममता रही तो क्या होगा। हमारी ममता नहीं है, इस पंडाल की ममता नहीं है, तो मंडा पंडाल की अब कल्याण कैसे करेगा। ममता होने से ही होगा, ममता नहीं होने से नहीं होगा। मैं तो समझा नहीं सका, मेरे को भी समझा नहीं सके, मेरे को ममता ठीक नहीं है, ममता ठीक है, ममता होने से तो होगा सभी, ममता बने कैसे होगा। ना मैं उनको समझा सका, ना वो मेरे को समझा सके, उनकी आप अटल नहीं, मेरी बात अटल नहीं। अरे ममता दान पुण्य करने के लिए है, ममता करने, ममता से कल्याण होता है, अभी जब मैंने कहा उसमें कोई शंका हो तो बताओ, सदुपयोग है, मेरा धन है, अब मेरे धन की कंजूसी भी कर सकता हूँ और उधार भी बन सकता हूँ। उनका कहना था ममता भी तो हो गई नहीं, ममता नहीं तो साध कैसे करेगा, हमारे माँ बाप थे तभी तो हम साध तर्पण करते हैं, हमारे माँ बाप नहीं हो तो कैसे ममता भी तो कैसे होगा, हो गई नहीं, मेरे को तो निर्मोश नहीं बिगाड़ गए, फालतू बात तो यहाँ की बात है। ब्राह्मणों को दान देगा तो क्या ममता है? नहीं नहीं ममता धन तो है, दान दोगे, धन है ही नहीं तो क्या दान करोगे, धन में ममता होगी कि नहीं, मेरा धन है तभी दान करोगे, आप तो धन दान कर दोगे, जहाँ धन आपका नहीं है वह दान कर दोगे, साथ तरफ कर दोगे, अरे मेरे बिना कैसे होगा, मैं आपके धन से दान, मेरा दान हो जाएगा, मेरा मान के तो त्यागता है, हाँ त्याग मेरा पण नहीं है, त्याग है मेरा मान के त्यागता है, यही तो हाँ भर दिया आपने तो, हाँ तो फिर ठीक है, वो तो मानते ही हूँ, मैं दान करेंगे कैसे मेरा बिना बिना, और माँ बाप मेरे नहीं है तो उनका श्राद्ध कैसे करेंगे, तर्पण कैसे करेंगे, बताओ बिना ममता कैसे होगा, बिना ममता कर दोगे, अरे मेरा नहीं दान कैसे करोगे, इस तरह से हम मैं समझा दूं, ये हमारी ताकत नहीं है, पर बोलने का कहने का उत्साह मेरा मिट्टी के बचा नहीं है, समझाने की हेखड़ी मिट गई हमारी, समझा सकता हूँ नहीं समझा सकता, पर तो बोलने की है अभी, अब बोलने की सही बात हो ये भी मिट जाएगी, तो इस वास्ते आप जो प्रश्न था उस प्रश्न का उत्तर हो गया, आप दूसरी बात बताओ, नारायण नारायण नारायण, प्रश्न हो तो कर लो, बाहर जो इसमें प्रश्न हो तो कर लो, शरीर की महिमा भी है, शरीर की निंदा भी है, रामायण में खुद में लिया सबसे दुर्लभ मानुष देही ये बताया है, उसी रामायण में कहा है क्षितिजल पावक गण समीरा पंच रचतीय अधम शरीरा, अरे सबसे उत्तम मानव देही मनुष्य अधम बताया, उत्तम बताया, दोनों बताया रामायण एक में, जिस राम ने उत्तम बताया उसी में अधम बताया, मानव शरीर में अधम बताया, ये सबसे उत्तम मानव देही, सबसे उत्तम मानव देही और अधम शरीर का बताओ, अब दोनों कैसे कह दिया गोस्वामी ने, अधम भी कह दिया उत्तम भी कह दिया, हाँ भाई पूछ लो भाई, शरीर के साधन करने से एक अवस्था बनती है, अवस्था साधन करने से नहीं बनती है, वो कहेगा अभ्यास, अभ्यास करने से, अभ्यास है उससे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, ये सुन नहीं सकते आप, अभ्यास में कैसे होगा, हर एक काम कैसे, फिर क्या करें बोलो, फिर क्या करें, ये करने की धुन लगी है, करने से होगी तो एक अवस्था ही होगी, कैसे मुक्ति कैसे हो जाएगी, तो जड़ तो मैं कौन सी चेतन कही, मैं तो निंदा ही करी है, अभ्यास की प्रशंसा करी है, अभ्यास से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, अभ्यास की मैं निंदा है, मैं प्रशंसा कब करी, मैं तो ये बात कही, मैं कभी वो कहते हो आप जड़ता से जड़ता ही हो गई, चेतनता कैसे हो जाएगी, ये जो अभ्यास है इसी जो ऐसी बात है ना, हर एक आदमी नहीं कहेगा नहीं सुनेगा नहीं समझेगा, मुश्किल हो जाएगी, अभ्यास नहीं तो होता है, अरे अभ्यास जड़ की सहायता बिना कर ही नहीं सकते, अरे अभ्यास से अवस्था एक बनती है, और विवेक भी मनुष्य शरीर में कैसे करोगे, वैराग्य भी मनुष्य शरीर में कैसे करोगे, राष्ट्रीय कैसे करोगे, डाका भी कैसे डालोगे, हत्या भी कैसे करोगे मनुष्य शरीर बिना, शिकार कैसे खेलोगे बिना सूर्य के प्रकाश के, वेद भी करें बोलो बिना प्रकाश के। तो वास्तव में वस्तु की चीज की महिमा नहीं है, जो अवस्था मिले उसका सदुपयोग करो, उसे कल्याण होगा, दुरुपयोग मत करो। तो महिमा सदुपयोग करने की है, न कि वस्तु की। अब जो बात यह है कि हम सुनते हैं समझते हैं और ठीक समझ में आती है, परंतु ये बात आचरण में नहीं आती, ये बहुत बड़ी शंका है, बहुत बड़ी शंका आपकी मेरी सबकी सबकी शंका है कि हम जितनी बातें कहते हैं उतनी आचरण में नहीं ला सकते। फिर कहने से सुनने से क्या फायदा, सुनने से समझ में आती है, सुबह क्या भी जड़ता है, ये जड़ चीज के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, जड़ ये त्याग के द्वारा परमात्मा प्राप्ति होती है। तो जड़ चेतन को हम समझते हैं, संदेह हमारे है नहीं, फिर भी हम समझते हैं कल्याण तो नहीं हुआ, क्या बात है, ये शंका है। हम समझते हैं जड़ चेतन को समझते हैं, सत असत को समझते हैं, नित्य नित्य को समझते हैं, सार असार को समझते हैं, कर्तव्य कर्तव्य को समझते हैं और करते भी हैं, फिर भी भगत वाले भूल जाते हैं। कोई हमारे निंदा करता है तिरस्कार करता है तो वो क्रोध आ जाता है, हमारे आचरण में नहीं आती, समझते हैं फिर भक्त पर चूक जाते हैं, तो आसन में आती नहीं, सबकी यही दशा है हमारी। तो इसका समाधान क्या है, ये आज बात आई मेरे पास में, तो इस बात को ध्यान देकर आप लोग सुने। देखो मैं तो पोस्टमैन की तरह हूं, किसी को कार्ड दे दिया, किसी को लिफाफे दे दिया, किसी को रुपये दे दिए लाकर के, तो मोस्ट मैंने खुद दे दिए, आपके नाम को निर्णय लगाया दे दिया, वो मोस्ट बन देता है वो देता है। मैं तो पूछता हूँ बात, आप सुनता हूँ कसवा देता हूँ, भाई आपकी डाक ये आई है, आपके बड़े ने ये कहा है, आपके लिए भेजा है, वो कह दूंगा, क्या मेरे पास से कह दूंगा, ये समझते हो आप ध्यान दो तो ये समझो कि स्वामी जी कहते हैं अपनी बात, गीता जी की बात कहता हूँ, भागवत की बात, रामायण की बात, वो कहता हूँ, कर मेरी कहता हूँ, बताओ अनुभव की बात नहीं, बात तो वही कहता हूँ, अनुभव ना अनुभव ना हो तो मेरी व्यक्तिगत बात थोड़ी है। तो अब ये अनुभव में कैसे आवे, इसके उपाय मैंने बहुत सोचे हैं किए हैं, फिर फैल हो जाते हैं, फिर भक्त वो फैल हो जाते हैं, तो इसे एक एक नया उपाय है, वो ध्यान देकर आप लोग सुने। हमारे सुख और दुख दोनों तरह की परिस्थिति आती है, ये दो तरह की परिस्थिति का नाम ही संसार है, अनुकूलता और प्रतिकूलता, मन चाही मन बेचाही घटना होती है, ये संसार का रूप यही है, और क्या रूप आप बताओ। जो जब प्रतिकूलता हो दुख हो तो दुख के समय हमारे सुख की इच्छा होती है, दुख सुहाता नहीं है, चेष्टा करते हैं सुख हो जाए, ये उपाय कल्याण का नहीं है। सुख की चाहना करना, दुख से अलग होना, ये अगर कल्याण हो तो कुत्तों का गधों का सब हो जाएगा, सभी सुख चाहते हैं दुख नहीं चाहते, बरोबर ही है कि नहीं है। वृक्षों में ये वृक्षों का अनुकूल ज्यादा फूल जाते हैं, और जो ज्यादा घाम ज्यादा हो जल नहीं मिले तो कम आ जाते हैं, सूख जाते हैं। स्थावर जंगम सबके ऊपर है। अब साधक के लिए एक बात हमें मिली है, साधक के लिए क्या चाहिए वो ध्यान दे के सुना आप लोग सभी। जब दुख आवे तो दुख में शांत रहे, ये दुख मिट जाए सुख हो जाए ये इच्छा न करें, दुख में ऐसी इच्छा न करें ये दुख मिट जाए सुख हो जाए, ना उसे चेष्टा करें, दुख आया शांत रीत से सहल सहने में दुख पूर्ण नहीं। भगवान ने जो विधान किया है वो भगवान का विधान सदा कल्याण करने वाला है, तो ये दुखदायी परिस्थिति हमारे कल्याण करने के लिए आई है, हमारे उद्धार करने के लिए आई है, इस वजह से इसको अपने मिटाना नहीं है। तो दुख को शांति से सहो, तो उस सहने से आपकी जो काम में नहीं आती है विपत्ति काम आने लग जाएगी। काम में नहीं आने में सुख की चाहना और दुख से जो द्वेष, ये है काम में नहीं आने की चीज। ये आशा रहेगी जो काम में नहीं आएगी। इंद्रिय से इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेष व्यवस्थित समागत से तो यस्य परिपंथी नो। प्रत्येक इंद्रिय में राग और द्वेष है, अनुकूल में राग, अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदियम दुखम। तो अनुकूलता प्रतिकूलता लेकर सुख दुख भोगते हैं, तब तक भोग योनि है, ये मनुष्य योनि नहीं है। भोग योनि है, पशु है, पक्षी है, वृक्ष है, जीव, जो ही मनुष्य योनि है, सुख दुख भोगते हैं, सुख भोगते हैं, दुख भोगते हैं। मनुष्य योनि में जो परिस्थिति मिलती है, चाहे सुखदायी मिले चाहे दुखदायी मिले, वो कल्याण के लिए है। और सुख का भी सदुपयोग करो, दुख का भी सदुपयोग करो, कल्याण हो जाएगा। आपके सुख की सामग्री है तो उसके द्वारा उपकार करो, दूसरों की सेवा करो, स्वास्थ्य ठीक है तो सेवा करो, पैसा आदि सेवा करो, अन्य तो सेवा करो। आपके पास जो सामर्थ्य है दूसरों की सेवा के लिए है। और दुख आ जाए तो सुख की चाहना छोड़ दो। सुख की चाहना, सुख के लिए चेष्टा, सुख के लिए वो मत करो, दुख माने दो, मन में चाहना छोड़ दो, सुख हो जाए चाहना छोड़ दो। चाहना छोड़ने से दुख ज्यादा रह जाएगा, ये बात नहीं है। और सुख के लिए चेष्टा करो तो सुख जल्दी दुख चला जाएगा, ये बात भी नहीं है, दुख तो उतना ही रहेगा। फिर चाहना करे अपने इज्जत क्यों खो, क्यों चाहना करे, चाहना गुलम क्यों बने हो, दुख लो उससे पाप नष्ट होते हैं, नया उत्साह मिलता है, बहुत फायदा होता है। जितना सुखदायी परिस्थिति से फायदा नहीं होता, इतना दुखदायी परिस्थिति से फायदा होता है। मैंने बहुत बार दृष्टांत दिया है कि जैसे दो लड़के 20-25 वर्ष के दो हैं, एक लड़के तो बाप दादा मर गए, अकेला रह गया 5-7 वर्षों की अवस्था में, और वो 25 वर्ष का बना, और एक बाप और दादा और परदादा ही बैठे हैं और सब लाड में प्यार में, 25 वर्ष का हो गया, दोनों में होशियार कौन सा होगा, आप बताओ। से जिसके माँ बाप मर गए तो दुख से उन्नति होती है, सुख से होती है। जितने पढ़े लिखे हैं वे भी तो कुछ सीखे हैं, मेहनत की है कि नहीं, और मेहनत में सुख होता है। सुखार्थ न कुतो विद्या, विद्यार्थी न कुतो सुखम, विद्यार्थी सुख कहाँ है, सुखार्थी विद्या कहाँ है। पढ़ता लिखता दुख भोगता है कि नहीं, तो पढ़ता है तो दुख से जितना फायदा है उतना सुख से फायदा नहीं है। परंतु चाहना सुख की करते हैं, दुख नष्ट हो जाए, दुख मिट जाए, दुख मिट जाए करते हैं। भगवान की परिस्थिति में प्रसन्न रहो, सुखदायी परिस्थिति बनी है तो दान करो, पुण्य करो, सेवा करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, तो भोगने के लिए नहीं है। आपके सुखदायी परिस्थिति मिली, भोगदायी भोग के लिए नहीं है। आप एकांत जाओ, अब एकांत में साधन भी अच्छा होगा, नींद भी बहुत बढ़िया आती है, मैंने देखा है, बड़ी बढ़िया नींद आती है अच्छी तरह से, कोई हल्ला गुल्ला नहीं होता। तो एकांत तो वही है, जब नींद करो, आराम करो अच्छी तरह से, कोई हल्ला गुल्ला नहीं, कोई आदमी नहीं, साधन करो, भगवान मन लगाओ। तो एकांत का सदुपयोग और दुरुपयोग है, एकांत थोड़ी लाभदायक है, लाभदायक है। ऐसे सुखदायी परिस्थिति में दूसरों का हित करो, दूसरों की सेवा करो, सुख पहुंचाओ, और दुखदायी परिस्थिति में सुख की इच्छा का त्याग कर दो, सुख हो जाए ये इच्छा त्याग कर दो, दुख कैसे मिटे ये इच्छा मत करो, बिल्कुल इच्छा का भीतर से, भगवान ने भेजा है हमारे कल्याण के लिए है। तो दुखदायी परिस्थिति में आपके बहुत लाभ होगा, ये करके देखो। उसमें आप ये फैलने हो जाओगे दुखदायी, फिर वही दुख हो गया, सुख हो गया, यही होगा। सुख की चाहना, दुख की वृत्ति, ये है वास्तव में काम में न आने देने का कारण। इंद्रिय से इंद्रिय से राग द्वेषु व्यवस्थित हो तयोर न वश वागत से तो यसे परिपंथे न हो, राग द्वेष के वशीभूत मत हो, ये दोनों तुम्हारे शत्रु हैं। तो शत्रुओं को कैसे जीतो? सुख में फूलो मत, दुख में भूलो मत। जड़ हर्षाही सुख दुख बिलखाही, जड़ बताया उस मूर्ख बताया कि रामायण में जड़ हर्षाही सुख, सुख में जड़ खुशी होता है, दुख में बिलखाही। दो सब धीर धरे मनवानी, पंडित है दोनों धीरे रखता है, ना सुख में फूलता है ना दुख में भूलता है। तो दुख में सेवा कर, सुख में सेवा करो और दुख में प्रसन्न रहो। जैसे वैद्य कड़वी दवाई देता है तो वैद्य से कड़वी और मीठी नहीं। आप दुकानदार के यहाँ जाओ तो फल लाओ स्वीच आओ तो वो के चख कर लेंगे साहब, वैद्य के यहाँ जाओ तो कहोगे मैं चख कर लेंगे दवाई सुंदर में लेंगे, चख पहले तो चखाओ, कैसी दवाई चखाओ, मैं चख कर दोगे उसको वैद्य देंगे वो लोग, चाहे मीठी दो चाहे कड़वी दो, बाजार में वो दर्ज वालोगे परीक्षा कर चाह करके ले होगे। तो परमात्मा के यहाँ वैद्य है परमात्मा, तो इच्छा कर नहीं जाने, यहाँ तो भगवान भेजे वो ठीक है, जो जिसने दुखदायी परिस्थिति है उसमें हित है, कड़वी दवाई में हित है। यशोधम स्वाद अत्यंत दुर्लभम, कैसे है मनीषिण संति ने मनीष हितैषण हितैषण संति ते मनीषिण सुहृदे दुर्लभ मनीषिण संत ने हितैषण। जो मनीषी है पंडित है वो तो हमारे हित में चाहते, तुम हमारे मित्रता नहीं हो, पहचान नहीं है। मनीषिण संति ने हितैषण और हितैषण संति ने मनीषिण हमारे हित चाहते है, उनमें अकल नहीं है, जो अक्ल है वो हमारे हम काम नहीं आते। तो सुहृद विद्वान सुदुर्लभ होने में विद्वान और समझदार और मित्र हो ऐसा बहुत दुर्लभ है। ये यथोषधव स्वादु ही तंज दुर्लभ हो, औषधो स्वादु भी हितकारक हो। तो स्वादु भी और हितकारक ऐसी दवाई भी होती है पर वो दुर्लभ है। जैसे दुर्लभ है मधीषण संतन ते हितैषण और हितेषण संतन ते मनीषण सुरच विद्वान सुदुर्लभ देना यशोधव स्वादु हित दुर्लभ दुर्लभ है। तो स्वादु और हित है यह दुर्लभ है। तो कड़वी होती है वर्मा हितकारक होती है, इस वजह से हमारी परिस्थिति कड़वी आती है उसमें जितना हित है पुराण के पाप नष्ट होते हैं, नई उन्नति होती है, और सुख में पुराणी पुण्य नष्ट होते हैं और आगाड़ी अनुति पतन होता है, स्वभाव बिगड़ता है। सच्ची एक झूठी आप देखो तो अब दुख आने पर प्रसन्न रहो, दुख की इच्छा नहीं करनी, दुख नहीं सुख नहीं दोनों की इच्छा नहीं करनी, ना मरने की इच्छा करनी ना जीने की इच्छा करनी, ना सुख की इच्छा करनी ना दुख की इच्छा करनी, जो भगवान दे दे उसे भी सुखी सुखदायी परिस्थिति में उपकार करो, हित करो, सेवा करो, दुखदायी परिस्थिति में शांत रहो, भगवान ने भेजा है बड़े प्रसन्नता रखो। इससे वो शक्ति आवेगी जो वक्त पर आपके तिरस्कार करने पर भी आपको दुख नहीं होगा। दुखदायी पर जब आप प्रसन्न रहते हो कोई तिरस्कार दुख कैसे होगा, प्रसन्नता रहेगी कि नहीं? हर एक दुखदायी परिस्थिति में प्रसन्न रहने की चेष्टा करोगे तो अभ्यास बनेगा कि नहीं, एक अभ्यास बन जाएगा। तो कोई तिरस्कार करे कोई अपमान करे तो उसमें वो शांत रहेगा। तो ये जो भक्त पर काम नहीं आती है ये काम आने लग जाएगी। एक उपाय है दुखदायी परिस्थिति में प्रसन्न रहो, दुख की चाहना नहीं करनी ना सुख की चाहना करनी, चाह ना कोई नहीं करनी। गीता ने कामना के ऊपर बड़ा जोर दिया, कामना के त्याग पर गीता के जितना जोर है हरे घर में इतना नहीं आता। गीता है, भागवत है, महाभारत है, ऋषि प्रणीत ग्रंथ है, इसमें यही बातें आती है, इसमें बातें आती है विशेष। तो इस तरह आप करके देखो, प्रसन्न रहो। हमारे प्रसन्नता का हेतु भगवान का विधान है, भगवान का भरोसा है। भगवान जो भेजते हैं वो हमारे लिए अच्छा है, भगवान करते से अच्छा करते हैं। एक राजा थे, राजा के एक मंत्री थे, राजा के मंत्री थे तो ये राजा के स्त्री मर गई, तो वो मंत्री थे उनका था कि भगवान भली करते, भगवान करते जो अच्छी करते हैं, बड़ा आनंद करते, भगवान बड़ी कृपा करते हैं। तो समाचार स्त्री मर गई, मंगल हो गया, मंगल हो गया, आनंद कृपा कर दी। राजा को लगा बुरा, पर तो क्या कहे, मंगल हो गया। दूसरे बेटा मर गया, बात आई कि मंगल हो गया, आनंद हो गया, फिर चुप हो गए। पर उनकी आदत ये है, फिर चुप हो गए, बुरा लगेगा, पर तो निकली बात से। तो एक कमा कर लाया तलवार, बहुत बढ़िया। तो राजा ने निकाल कर देखा, यो धार, यो देख, पट आवली कट गई, आवली कट गई, मंगल हो गया। रीस आ गया राजा को, थोड़ी थोड़ी बातों से रीस इकट्ठी हो जाती है, फिर भभकाता जोर से, तो निकल यहां से, हमारे राज्य में अंत मत लाया, राज्य में मंगल हो गया, आनंद हो गया, चल गया, राज में अंदर नहीं लिया, चल गया बाहर। कुछ दिनों महीनों के बाद राजा गए शिकार में, शिकार में गए तो साथ वाले चले, तो एक सूर के शिकार में गए तो सूर के आगे भागा, एक शिकारी घोड़ा होता है ना, शिकार के पीछे दौड़ते हो, पीछे कर दो फिर घोड़े को चलाना नहीं पड़ेगा, आप से आप ही। सूर के पीछे दौड़ता गया तो फौज वाले सगले पीछे रह गए, बहुत जंगल में, घोर जंगल में चला गया, वहां से था डाकुओं का जल, डाकू रहते थे बहुत, उन्होंने राजा को पकड़ लिया। अब वहां को क्या करे, राजा बना क्या चले, पकड़ करके और कहा कि आपने जो चोरी करी है ये भद्रकाली, तुम्हारे एक बत्ती सचरा दे गए, एक मनुष्य दे बलि दे देंगे, हमारा धन फंस जाए तो पस गया धन बलि दे, तुम्हें पकड़ लिया, फिर क्या करो, बलि चढ़ा दो। अब कौन रक्षा करे, वैसे खिलाया पिलाना, स्नान कराया, कपड़ा पहनाया, माला पहनाई, चंदन लगाया, देवी देवी के सामने खड़ा किया, खड़ा किया तो वो बलि देने वाला जो वाले पुरोहित होते हैं उनके भी, तो पुरोहित को पूछा कैसे है, तो जो पूछा कि तुम्हारी स्त्री है, हमारी स्त्री तो नहीं है, कहते ये बलि के लायक नहीं है, इनका आधा अंक जला हुआ है, पूरा ये शुद्ध नहीं है, कि बेटा है, कि बेटा तो मर गया, कि हृदय जला हुआ है, हृदय जला हुआ है, ये बलि में नहीं चलेगा, बलि में तो प्रसन्न हृदय हो, सब अंग सब संपन्न हो तब चलेगा। तो लोगों ने कह रही ये तो बात है, मृत्यु समय में मृत्यु से बचने नहीं कहता है, कि स्त्री नहीं है, बच्चा नहीं है, मारो तो अंग देगा, तो अंगुली कटी हुई, अरे ये तो सास अंगुली कटी हुई है, अंगहीन है, निकाल निकाल यहां से, निकाल यहां से, निकाल दिया, निकाल दिया, घोड़े पर चढ़ गए, आ गए, दो तीन दिन लगा, दुख पाया। अब वो आया तब क्या कहे, मंत्री को बुलाओ। अब मंत्री ने कहा अंगुली कट गई, मंगल हो गया, आज अंगुली कटी नहीं होती तो गला कट जाता, पर ये मंगल हुआ तो मैं समझा नहीं। मंत्री को बुलाओ, मंत्री आएगा तब अन्न लेंगे, नहीं तो फालतू दूध लेंगे, अन्न नहीं लेंगे। उसको मैंने कहा तुम मत खाना, बोले सर ला गए। कुछ दिनों बाद मंत्री आ गए, मंत्री आया, क्या है मंत्री जी, मंगल हो गया, आनंद हो गया, अब आ गए तो आनंद हो गया, निकल भी आनंद हो गया। कहते महाराज जी एक बात समझ में नहीं आई। राजा ने पूछा कि एक बात हमारे समझ में नहीं आई, कहते क्या, तुमने जो कहा कि स्त्री मर गई, पुत्र मर गया, अंगुली कट गई, जो ठीक है तो मंगल आ गया, पर आपको निकाला और आपने कहा मंगल हो गया, आनंद हो गया, तो आपके क्या मंगल हुआ बताओ, तो तुम्हारे मंगल कैसे हुआ। तो कहा कि वह शिकार में गए थे, तो शिकार घोड़ा जो हमें चला उस सब पीछे रह गए और जंगल में चला गया, डाकुओं ने पकड़ लिया और भद्रकाली के सामने मेरे को तैयार कर दिया, चंदन कुमकुम लगा लूंगा उनके कुछ काटो, बस अंगुली कटी हुई थी तो कह दिया स्त्री पुत्र मान ही नहीं बात, अंगुली तो पटक चलते हुई, तो इससे हमारा गला नहीं कटा, निकालो उसको, निकालो, काम करना चाहिए। ये भद्रकाली राजी नहीं होगा, अंगहीन है ना, अंगहीन ही। ये जो आज ऑपरेशन कराते हैं, नसबंदी करते हैं, बड़े को पानी नहीं मिलेगा, बड़े को पानी नहीं मिलेगा, उनको भोजन नहीं मिलेगा, साथ करो दुश्मन जाएगा, रोबेंगे भाई, अंग भंग हो गया, तो अंग भंग विधि काम नहीं होगा प्रशासनिक विधि में। तो ये बात हुई, तो मेरे तो अंगुली कटने से नस कटनी बच गई, तुम्हारे क्या फायदा हुआ, तुम्हारे को निकाल दी दिन ऐसे ही रहे ना। कि राजन हमारे बहुत बड़ा भारी फायदा हुआ। कि बड़ा भारी कैसे हुआ, कि आप अकेले क्यों गए, कि हमारा घोड़ा तेज था तो हमारा घोड़ा कम था क्या, आपका घोड़ा हमारे तो बरोबर घोड़ा थे दोनों ही, पर दोनों जाते आप अंगुली कटी मेरी को नहीं अंगुली कटी, मेरा तो गला कट जाएगा, गला करने बिछा दिया पीछे में तो आ गया वैसे ही। तो भगवान ने कृपा करी, तो आप पर भी कृपा, भाई भी कृपा कर दी। तो भगवान का हरेक मंगलदायक होता है, समझ में आवे चाहे ना आवे, इस बात हमारे मंगल हुआ। तो भगवान जो करते हैं जो ठीक करते हैं, तो दुख भेजे तो उसमें घबराओ मत, सुख भेजे तो सेवा करो, दुख भेजे तो सुख की इच्छा का त्याग कर दो। त्याग तो करना ही पड़ेगा, पदार्थ पास में रहने भी सुख के सुख भोग की इच्छा किए बिना दान कैसे करोगे, दान करोगे तो सुख की इच्छा छोड़ो भाई, तो सुख की इच्छा छोड़ो, दुख में भी सुख की इच्छा छोड़ो, अपने स्वार्थ का त्याग करो, दूसरों का हित करो, ऐसा दुखदायी परिस्थिति में भी शांत रहो, भगवान की कृपा है तो आपके काम में आने लग जाए बातें। काम में कहां नहीं आती है, दुख होने पर ही तो नहीं आती है, दुख आने पर हमारे तेजी आ जाती है, दुख हो जाता है, तो दुख दूर करने का उपाय है ये, ऐसा आप लोग करके देखो, अब कभी दुख आवे तो देखो, तो आपकी बातें काम में आने लग जाएगी। अरे काम में आती नहीं ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, अभी भी सत्संग करने वाले न सत्संग करने वाला में फर्क रहता है, सुखदायी दुखदायी परिस्थिति आने पर दुख उतना नहीं होता जितना पहले होता था, फर्क पड़ेगा ही, क्रोध आता है उसमें फर्क पड़ेगा, पहला जितनी जल्दी क्रोध आता था उतना जल्दी नहीं आएगा, धीरे धीरे कभी कभी वो आएगा, पर जल्दी आता था, और सत्संग करने से कभी कभी तो फर्क पड़ता है। पहले जो गोश जो क्रोध आता बड़ा जो जोर से बबका, उतना बबका नहीं आएगा, कम आएगा और कम ठहरेगा, तीन बात हो गई, मानो बार बार आता था वो कम आएगा, जोरदार भबका नहीं आएगा और ज्यादा ठहरेगा नहीं। अगर साधन करते हैं सत्संग करते हैं तो ये फर्क पड़ेगा ही, आपके जन मेरे तो विश्वास है ऐसा कि सत्संग करने फर्क पड़ता है, तो लाभ होता है इसमें संदेह नहीं, पर पूरा लाभ नहीं होता, पूरा लाभ ये नहीं होता कि दुख से आप घबराते हो और सुख भोग करते हो, दुख और सुख दोनों भोग होते हैं, सुख दुख अन्यत्र साक्षात्कार भोग, सुख में सुखी होना भोग है, दुख में दुखी होना भोग है, और दुखी न होना सम रहना, सुख दुख के समय कृत्वा लाभालाभ, सम दुख है सुख स्वस्थ न प्रदेशित प्रेम प्राप्त नो दुज प्राप्त से अपनी गीता कह रही है, तो हर्षित मत हो दुखी मत हो ठीक होगा। तो ये उपाय है, आप करके देखो। नारायण नारायण नारायण।